กวีธรรมทางสายนี้โดยอติเสียงไพเราะเพราะซึ้งช่างตรึงจิตชุบชีวิตกำเนิดใหม่ให้แก่ฉันเคยหลงเพลินในโลกีทุกวี่วันเพราะเสียงนั้นฉันจึงสบพบความจริงเป็นเสียงสื่อคำสอนย้อนดูจิตให้รู้คิดรู้โกรธกลัวทั่วทุกสิ่งรู้จักการระลึกรู้ดูตามจริงเห็นทุกสิ่งเกิดแล้วดับลับมาลายเคยทุกข์ทนท้อแท้มีแก่จิตเคยค้นคิดมากความตามแก้ไขเพียงรู้ตัวเป็นขณะขณะไปความทุกข์ใจก็ลดลัดในบัดดลโอมรรคาคำสั่งสอนถอนกิเลสเป็นสมุทเฉดทางสายนี้มิสับสนระลึกรู้ดูลงไปในกมลจิตหลุดพ้นชาติภพก็จบพลันเสียงไพเราะเพราะซึ้งช่างตรึงจิตแล้วชีวิตก็เกิดใหม่ในใจฉันเคยหลงเพลินทางโลกีทุกวี่วันต่อแต่นั้นทางสายนี้ที่เลือกไปที่ไม่เคยผิดโดยตรงประเด็นมองข้างหน้างดงามเป็นความหวังมองย้อนหลังตรองไตรในดวงจิตหากสิ้นหวังก็เหมือนคนสิ้นคิดไม่เคยผิดนั้นไซหาใช่คนวลีของนโปเลียนจักรพรรดิกล่าวชี้ชัดเตือนให้ไม่สับสนด้วยเคยผิดกันทั่วทุกตัวตนอย่ามองหม่นปล่อยวางอย่างเบิกบานเพราะทั้งเราทั้งเขาล้วนเคยผิดพึงยั้งคิดรู้รักไม่หักหานไม่ขุ่นข้องสดใสอภัยทานสมัครสมานพาพบสงบเย็นบทกลอนดอกสร้อยร้อยพกาโดยศิราพรอภิรัตน์ดอกบัวดอกเอ๋ยดอกบัวมนทินกลัวเจ้ามิได้สักน้อยหนึ่งแม้เกิดจากโคลนตมที่มิน่าพึงกลับเปี่ยมซึ่งความพิสุทธิ์ผุดผ่องนักเปรียบบุคคลผู้ทำแต่กรรมดีแม้เกิดในสกุลที่ต่ำต้อยสักสำรวมกายวาจาใจให้พร้อมพรักก็ย่อมจักนับว่าเลิศประเสริฐเอ่ยดอกทานตะวันทานเอ๋ยทานตะวันเจ้ามิพรั่นสถานฐานสู้แสงร้อนสุรีที่แผดกล้าท้าแดดแรงเติบต้นแกร่งออกดอกเด่นเห็นงามตาเปรียบบุคคลผู้หยัดยืนฝืนความทุกข์ที่เร้ารุกด้วยใจมั่นสู้ฟันฝ่าอุปสรรคจักต้านหรือทานท้าจิตแกร่งกล้าชนะได้แน่ใสเอ่ย